ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जिसका संस्थापक आचार्य थे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका चित्र यहाँ पर लगाया है, इसका उद्देश्य पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति, जो अमृत नहीं है, वो कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसारण है। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक है, मतलब इसी रूप में कृष्ण भक्ति इस संस्थ के द्वारा कृष्ण भक्ति प्रचार करना का हेतु है। परंतु वास्तव में ये इस्कॉन जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, ये नया संस्थ नहीं है। इस कृष्ण भक्ति अनादिकाल से आ रही है। कृष्ण भक्ति किसी की कल्पना नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। तो कैसे भगवान कृष्ण को मालूम पड़ते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति के द्वारा, और यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का क्या उद्देश्य है? अलग अलग राय है इसके बारे में। लगते हैं आधुनिक भारतीय युवा पीढ़ी में जीवन का मुख्य उद्देश्य है अमेरिका जाना, या न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो सभी जगह में बिलबोर्ड में विज्ञापन रखा है, न्यूजीलैंड जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, स्टडी करो, इमिग्रेशन करो। तो क्या है ऑस्ट्रेलिया में जो भारत में नहीं है? क्या है? डॉलर है, भारत में खाली रूपी है। लेकिन देखो वो पाश्चात्य सभ्यता का सत्यानाश का शुरू हो गया है। और यदि हम अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और डॉलर कमाएंगे, तो उससे हम क्या मिल सकते? न्यूजीलैंड में कीवी फ्रूट मिलते, वो कीवी फ्रूट अभी तो भारत में भी मिलते, कीवी फ्रूट न्यूजीलैंड से आते हैं। और दूसरे प्रकार का फ्रूट क्या मिलते हैं विदेश में, जो भारत में नहीं मिलते? तो सब एक ही फल मिलते हैं सबको, चाहे भी आप रुपया या डॉलर मिलते हैं, अंत में सबका मरण होते है, और उसके बाद फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। अमेरिका में भी दुख है, मैं सही बात बोलता हूँ, कई बार गाया था, मेरा जन्म इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में भी दुख है। अमेरिका में डॉलर से दुख मिलते है, और भारत में रूपी से दुख मिलते है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक जगह है जिसमें जन्म मृत्यु ज्वर व्याधि दुख बिल्कुल नहीं होते हैं और जिस पर जन्म के पश्चात वापस आना नहीं पड़ते है। यद्गत वान निवार्तन थे धाम परम मम, यही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मैसेज है कि एक जगह है जिसमें पूर्ण सुख मिलते हैं, वो जगह क्या है? भगवान कृष्ण का गोलोक धाम। और इस भौतिक जगत का हाल क्या है? ब्रह्मा भुवन अल्लोक का पुनरावर्तनोर्जुन। इस पूरा भौतिक जगत में केवल पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मलोक में भी, पाताल में भी, चौदह भुवन में क्या मिलते हैं? दुख दुख दुख दुख दुख, अलग प्रकार का दुख मिलते है। और जीव का स्वभाव है सचित आनंदमय, सब आनंदमय है, लेकिन इस भौतिक जगत में हम आनंद नहीं मिलते हैं, ना ही कोका कोला में, ना ही शराब में, ना ही क्रो रुपया में। देखो वो दो अंबानी भाई थे, है तो लगभग 80 करोड़ रुपया दोनों के पास, तो फिर भी जग रखिए तुम तो मुझको ज्यादा दे, नहीं नहीं मुझको ज्यादा दे रहे। तो यही प्रमाण है कि अगर किसी के पास 1000 करोड़ रुपया तो फिर भी संतुष्ट नहीं होते, तो कैसे हम संतुष्ट हो सकते? जब तक हम एक सरल बात नहीं समझते तब तक सब कुछ जो हम कहते हैं उसका अंतिम परिणाम होगा दुख। और एक सरल बात समझने से तो हमारी स्थिति जो भी होगी हम सदैव संतुष्ट होंगे। तो वो सरल बात क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा और यही भगवद गीता और समस्त वैदिक शास्त्रों की सार बात है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम जीव है, हम शरीर नहीं है। इसलिए जितने भी हम प्रयास करते हैं शारीरिक इंद्रिय सुख के लिए हम कुछ भी सुख नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं है। तो हम जीव है और कृष्ण भगवान ही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम बहुत ईश्वर है। एक परिवार में पति और पिता ईश्वर है, तो सही बात है, माताओं की क्या राय है? ईश्वर है या ईश्वरी है? तो परिवार में ईश्वर है या ईश्वरी है? और राष्ट्र में ईश्वर है, मुख्यमंत्री है, पंजाब का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? खेदू मुझे मालूम है, प्रकाश सिंह, कांग्रेस वाले, अकाली, अकाली, क्षमा कीजिए मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतना सा जानकारी नहीं है। और पूरा देश का ईश्वर है पंजाब के है नहीं, या ईश्वरी है? तो ईश्वरी है देश का। और अमेरिका का ईश्वर तो बादल हो रहा है। तो ऐसे ही इस दुनिया में ही बहुत ईश्वर आते हैं जाते हैं और ब्रह्मांड में ओबामा से भी बड़े ईश्वर है, जैसे चंद्रदेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, सभी लोग, सब नक्षत्र, सब तारा का एक विशेष ईश्वर है, देवता है। लेकिन परम ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुम वंशी जिज्ञाय स्तवाय। सब बड़े बड़े देवगण भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो लोग जो शिव, माता जी, इंद्र, चंद्र और भी छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं, तो नहीं जानते कि ये सब देवताओं कृष्ण की पूजा करते हैं। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह भगवान कृष्ण हमारे बीच में ब्रह्मा का एक दिवस में एक बार भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और जैसे एक साधारण मनुष्य उनका लीला विलास करते हैं, लेकिन उनका स्वरूप, उनका शरीर हमारा जैसे नाशवान नहीं है। कृष्ण का रूप सच्चित आनंद है, पूरा आध्यात्मिक है। जरूर से जो जरूरी बात बोलते है तो मत कहो और सुनिए। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान कृष्ण है अनादि। कृष्ण के माता पिता है, कृष्ण के माता और पिता कौन है, कौन बोल सकते? कृष्ण की माता, उनका क्या नाम? देवकी, देवकी वो सही है। और पिता वासुदेव, आप सब मथुरे वाले हैं। और वृंदावन वाले बोलते हैं कृष्ण के माता पिता है यशोदा और नंदा, तो आप सब मथुरा द्वारके वाले हैं। ठीक है, तो कृष्ण के दो माता पिता है, वो संभव है, दो माता है। हर एक व्यक्ति का एक पिता है और एक माता है। ने? और भगवान कृष्ण के अनेक है, अनेक अनेक रूप में है, उनके अलग अलग पिता और माता है। रामचंद्र भगवान के पिता है दशरथ, माता कौशल्या, वामन देव बाबा था, पिता कोई हमारे भक्तों बोल सकते, पिता माता कश्यप थी। तो ऐसे और चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र और माता शची माता। तो ऐसे ही भगवान के अनेक पिता माता और वास्तव में उनके कोई पिता माता नहीं है। तो उनकी लीला में प्रेम भावना उनके भक्तों के साथ परस्पर स्वाद करने के लिए भगवान जो अनादि है, जिनके पिता माता नहीं है, अनेक पिता और माता ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान की लीला का रहस्य है। वे अनादि है और वे सर्व कारण के कारण है। तो सब कुछ जो है उसका कारण है और सभी कारण का कारण का कारण है और सभी कारण का कारण का कारण का कारण है। लेकिन सब वस्तुओं, सब विषयों, सब स्थितियों का मूल कारण है कृष्ण। तो वो कृष्ण भगवान ही है। चैतन्य महाप्रभु बोले जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो कृष्णा सर्वोपरि है, सभी देवताओं के ऊपर है, मनमोहन सिंह के ऊपर है और ओबामा के ऊपर है, आपके ऊपर है, मेरे के ऊपर है, सबके ऊपर है और भगवान कृष्ण सदैव सबके ऊपर है। कोई समय नहीं आएगा और ऐसे कोई समय नहीं था जिसमें भगवान कृष्ण सबके ऊपर नहीं थे। इसलिए हमारा संबंध कृष्ण के साथ सेवा संबंध है, वही प्रभु हम दास। तो ये बात बहुत ही सरल है, नहीं समझना कठिन है कि नहीं? कठिन नहीं। तो प्रभु है, भगवान ही है और उनका नाम कृष्ण, कृष्ण ही है और हम भगवान नहीं है। ऐसा है कुछ लोग जो बोलते हैं सब लोग भगवान है, ऐसा है कुछ साधु जो ऐसा बोलते हैं, तो ये सही है? कौन मानते है कि सब भगवान है? आप मानते हैं आप भगवान है? इंसान भगवान का रूप है, इंसान तो भगवान तो नहीं है, स्वयं भगवान नहीं है। भगवान की शक्ति से सब कुछ आते हैं, लेकिन सब तो भगवान नहीं है। भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान। तो आप सर्वशक्तिमान है नहीं है? सर्वशक्तिमान नहीं है। कोई है जिसका साहस है ऐसा बोलना मैं सर्वशक्तिमान हूं? अगर आप ऐसे ही बोलते हैं आप एक नंबर मूर्ख, एक नंबर नहीं, क्योंकि ऐसे ही बहुत मूर्ख है दुनिया में जो बोलते हैं मैं भगवान हूं। लेकिन भगवान ये शब्द का मतलब है जो सर्वशक्तिमान है, जो सबके ऊपर है। तो कौन सर्वशक्तिमान है? तो सुबह का समय जल्दी बाथरूम जाना है तो खुद की छाती को नियंत्रण नहीं कर सकते तो कैसे सर्वशक्तिमान है? इस सरल उदाहरण है, सब समझ सकते हैं। तो जो बोलते हैं सब भगवान है तो खाली बकवास बोलते हैं। भगवान है सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर। जो बोलते हैं मैं भगवान हूं ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है कि केवल एक व्यक्ति वो ही बात मानते है, वो व्यक्ति जो बोलने वाला है, जो बोलते है मैं भगवान हूं और तथाकथित भगवान की पत्नी बोलते है जो ठीक है भगवान तो जल्दी जाओ फैक्ट्री, पैसा कमाना है, पैसा लेके आओ। तो भगवान का फैक्ट्री जाना पड़ता है क्या? भगवान उनका अपन लीला का विस्तार करने के लिए और उनके भक्तों का आनंद विस्तार करने के लिए ग्वाल का बालक है, गाय का चारा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, वो कृष्ण की लीला है। तो सर्वशक्तिमान कृष्ण, देखो वो ये चित्र है नहीं, विश्वरूप दर्शन। तो एक बार यशोदा माई कृष्ण कन्हैया का मुंह में देखकर उसमें क्या है, बालक कृष्ण के सब दोस्त यशोदा माई को बोले कि तुम्हारा कन्हैया मिट्टी का है, और कृष्ण बोल नहीं नहीं वो सब झूठ बोलते हैं, तो यशोदा माई कृष्ण का मुंह में देखा तो मिट्टी ही है, पूरा विश्व में वो सब मिट्टी जो है मेरे कन्हैया का मुंह में है, और सब पानी सब कुछ पूरा विश्व का दर्शन किए। तो यही कृष्ण है, एक साधारण बालक जैसे खेलते हैं, लेकिन वे सदैव भगवान ही है। तो भगवान ही भगवान है, और भगवान होने के लिए भगवान का कोई तपस्या करना, साधना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कुछ लोग जो सोचते हैं कि मैं कठोर साधना करूंगा और उसका फल से मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। इसके बारे में एक कहानी है। तो कुछ दिन के पहले मैं भगवान नहीं हूं, जुकाम है। तो कुछ दिन के पहले भारत में जैसे आज इतने से रोड ब्रिज इत्यादि नहीं था, और नदी पार करने के लिए कैसे जाते, तो बोट से जाते लोग ने, और बोट से नदी का पार करना तो उस समय तो क्या एक आना दो आना किराया था, ये 50 साल पहले की। तो एक गांव जो एक नदी के किनारे में था, एक गांव से युवकाल में एक लड़का निकल गया और 20 साल के बाद वापस आया, और उसके बहुत लंबी जटा थी, दाढ़ी, योगी बन गया है। और सब गांव वाले वो लड़का से पूछा तो कहा गया क्या किया, और बोला कि मैं हिमालय गया और गुरु एक गुरु से योगाभ्यास शिक्षा मिली। तो सब गांव वाले से वो लड़का से पूछा तो योग करने से क्या मिला, कुछ चमत्कार कर सकते हो? कर सकता हूं। और वो लड़का बिना बोट से पैदल से नदी का पार करके वापस आया। चमत्कार ही है नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार, और सब हाथ से थाली में, ओ बहुत अच्छा, बड़ा योगी बन गया हमारा लड़का। और एक वृद्ध आदमी बोला कि तो 20 साल का कठोर योग अभ्यास तपस्या किया था, और जो किया मैं दो आना में करता हूं, तो नाविक को बोट वाला को दो आना देता हूं और नदी का पार करता हूं। तो ऐसा है कुछ योगी जो कुछ चमत्कार दिखाते हैं, देखो विभूति मेरे हाथ से कुछ छाया आते, ये बेकार चीज है, मेरे उससे क्या फायदा है। कुछ है योगी जो खुद को भगवान बोलते है और लोगों को कुछ विभूति दे, वो विभूति क्या है, वो लकड़ी की छाया है, तो उससे क्या फायदा, मतलब उससे क्या फायदा है। और हम भी कुछ मैचेस लेके लकड़ी जला के कुछ छाया में उसे, और अगर कोई योग शक्ति दिखाने से कुछ छाया हमको दे सकते है, वो कुछ जादू है, लेकिन उससे वो व्यक्ति भगवान नहीं होते। भगवान तो कुछ सिर्फ छाया नहीं देते, तो पूरा विश्व का सृजन करते हैं। तो ऐसा है, आम लोग मूर्ख है, और अगर कोई आते और बोलते मैं भगवान हूं और कुछ जादू देखे थे, वो मानते हो भगवान ही है, ओ देखो कितना बड़ा है, लेकिन सोचना भी नहीं करते कि भगवान का मतलब है जो सर्वोपरि है, जिनके समान कोई नहीं है, जिनके ऊपर नहीं है। तो कृष्ण वो ही भगवान है, और इस इस्कॉन संघ का उद्देश्य है पूरी पृथ्वी में वैज्ञानिक रूप के अनुसार भगवत गीता शिक्षा देना। आधुनिक पृथ्वी में बहुत कुछ है, भारत भी इतना प्रगत हो गया विज्ञान से कि एक रॉकेट भेज दिया चंद्रमा पर, मेरा भारत महान ही है। अमेरिका के कितने साल के, अमेरिका और रशिया के 50 साल के बाद इंडिया पहली बार एक रॉकेट को भेज दिया चंद्रमा, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये आधुनिक भारत की प्रगति है विज्ञान। लेकिन भारत में और सभी दुनिया में आध्यात्मिक विज्ञान का इतना सा अभाव है कि लोग नहीं जानते भगवान कौन है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। और इसलिए अगर कोई ढोंगी आते है और बोलते मैं भगवान हूं बिना कोई भी प्रमाण से, काफी मूर्ख लोग उसके पीछे आते हैं, हाँ वो भगवान, भगवान ही है। तो हम पूरा दुनिया के विश्व दुनिया के वासियों को यही घोषणा चाहते हैं, यही घोषणा करना चाहते हैं कि भगवान किसी की काल्पनिक भावना से सृष्ट नहीं होते हैं, जो भगवान थे भगवान है और भगवान होंगे, और वो भगवान कृष्ण ही है। ये सभी शास्त्र का प्रमाण है, और बुद्धिमान विचार से भी समझना चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कि शास्त्र को मानो अंधविश्वास है, हम बोलते हैं शास्त्र को विश्वास करो, लेकिन वो विश्वास जो वैज्ञानिक विचार के अनुसार होना चाहिए। ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भगवतिङ्गिना। किसको भगवान बोलते हैं? वो व्यक्ति जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य है। अंबानी भाइयों के कहीं हजारों करोड़ रुपया है, लेकिन पूर्ण संपत्ति सब कुछ जो है विश्व में असंख्य ब्रह्मांडों में सब कुछ भगवान की संपत्ति है। और पूर्ण शक्तिमान है भगवान, वीर्यश पूर्ण कीर्ति है भगवान की, पूर्ण सुंदरता है भगवान की, पूर्ण ज्ञान है भगवान का, और पूर्ण वैराग्य भी है भगवान का। अगर किसी व्यक्ति में कोई भी अभाव है, वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्ण में पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण वीर्य है, पूर्ण कीर्ति है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण ज्ञान है, और पूर्ण वैराग्य है। इसलिए केवल कृष्ण भगवान ही है, उनके समान कोई नहीं है, उनके परम कोई नहीं है, और सिर्फ ये सारा बात नहीं समझने से सभी प्रकार का दुख होते हैं। इसलिए पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं। तो सिर्फ यही छोटी सी बात को समझना चाहिए। जी कृष्ण दास यही विश्वास कर लेता और दुखाना, यदि इस बात में हम विश्वास करते हैं हमारा और दुख अनुभव नहीं होगा। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण ही भगवान है, वे सर्वोपरि है, मैं क्षुद्र तुच्छ हूं, वे नियंत्रण है, मैं नियंत्रित हूं, इसलिए मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और मेरा एकमात्र कल्याण का पंथ है वो भगवान कृष्ण के श्री चरण पर नमन करना और स्वीकार करना कि मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। और कृष्ण सेवा कैसे करना है, वो गुलामी जैसे नहीं, वो फैक्ट्री में काम करना उस प्रकार नहीं। भगवान कृष्ण आनंदमय ही है और उनकी सेवा जिसका दूसरा नाम है भक्ति, भक्ति आनंदमय है। कृष्ण आनंदमय है और उनके भक्तों आनंदमय है और उनकी सेवा भक्ति वो भी आनंदमय पंथा है। तो वो कृष्ण भक्ति कैसे करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार नौ मुख्य प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कृष्ण के बारे में श्रवण करने, भगवद गीता श्रीमद् भागवत रामायण और सभी वैदिक शास्त्रों से भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने ही भक्ति है। और कीर्तन, कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, जिसमें मुख्य है नाम कीर्तन, हे गोविंद गोपाल मुरारी मधुसूदन मुरलीधर नारायण, कृष्ण के बहुत बहुत सुंदर नामों है। और ये सब नाम सुनने से और जानने से भक्तों प्रेमानंद सागर में डूब जाते हैं। और वो सब कृष्ण नाम एक मंत्र में संकलित है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो कृष्ण भक्ति में श्रवण कीर्तन मुख्य है और श्रवण कीर्तन करने से भगवान का स्मरण आते हैं सदैव। कृष्ण का स्मरण करना कैसे, कृष्ण अनेक अनेक अद्भुत लीलाएं करते हैं। देखिए ये सब कृष्ण लीला चित्र है। और अर्चनम भगवान कृष्ण की पूजा करना, वंदनम भगवान श्री कृष्ण के पास प्रार्थना करना और उनकी स्तुति करना, आचरणम वंदनम दास्यम तो स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा करना, और उन्नत स्तर की भक्ति में सख्यम भगवान कृष्ण अर्जुन जैसे भगवान की दोस्त बनते हैं, और आत्मनिवेदन सब कुछ धन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में निवेदन करना अर्पण करना यही भक्ति है। तो कलयुग में भक्ति करने का श्रेष्ठ उपाय है हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। हरे नाम तीन बार उठती है, हरे नामा हरे नामा हरे नामा एव केवलम, निश्चय ही यही ही रास्ता है और कोई दूसरा नहीं है। कलो कलयुग में कीर्तन कृष्ण कीर्तन यही उपाय है भगवान के धाम जानने के लिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलो नास्तेव, कोई दूसरा उपाय नहीं है, नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो कृष्ण कीर्तन ही उपाय है और साथ साथ सदाचार भी पालन करना चाहिए। इस पंजाब में गोरक्ष का आंदोलन चलते हैं और गोहत्या का बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बात है कि अगर सब लोग मांस खाते हैं तो क्यों वे गाय का मांस नहीं कहेंगे? तो दोष है कि लोग मांस खाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्ति पाहि तम स्नानी प्रयच्छात्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझको भक्ति से फुल फल जल पत्र ऐसे शाकाहारी चीजों मुझको अर्पण करो। तो हमारा प्रयास है सबको कृष्ण भक्त बनाना, और अगर सब कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो कोई मांसाहारी नहीं होंगे, कुछ गौ हत्या नहीं होगा, इससे पूरा धर्म स्थापित होगा। तो खाली यही बात समझना चाहिए, भगवान है भगवान कृष्ण, मैं भगवान नहीं हूं और कृष्ण के अलावा कोई दूसरा भी भगवान नहीं है। सब भगवान के अंश और सही है, लेकिन वे प्रभु है हम दास है, यही समझना चाहिए। हम दास है और हम कभी भी प्रभु के समान नहीं हो सकते। हमारा नित्य धर्म सनातन धर्म है वो प्रभु की सेवा करना। तो वैज्ञानिक रूप के अनुसार हम प्रयास करते हैं इस कृष्ण भक्ति प्रचार करने, जिससे पूरा पृथ्वी और पूरा विश्व के निवासियों के का परम हित साधित होगा, और विशेषकर आप जो राजपुर निवासी है आपको विशेष निमंत्रण है अभी इस्कॉन के द्वारा आयोजित संचालित भगवद गीता वैज्ञानिक शिक्षा केंद्र है, जिसमें आप वैज्ञानिक रूप के अनुसार परम भक्ति धर्म की शिक्षा मिल सकती। तो अगर आप नियमित रूप से वैज्ञानिक व्यवहारिक भक्ति धर्म शिक्षा करने लेना चाहते हैं, आप जरा सा बुक टेबल पर, बुक टेबल जो पीछे लगाए हैं उस पर संपर्क कीजिए और आप एक फॉर्म फिलअप कीजिए, जिससे आप इस लाभ उठा सकेंगे। परम धर्म भक्ति काम धर्म की वैज्ञानिक शिक्षा आजकल आज राजपुर में भी उपलब्ध है। तो ऐसे ही संक्षेप में इसका का उद्देश्य है, ये एक साधारण संप्रदाय नहीं है, इसकॉन की विधि है भगवद गीता वाणी, भगवद गीता यथारूप। हमारी एक ही आशा है कि आप सभी लोग ये भगवद गीता यथारूप की शिक्षा प्राप्त करने से और भक्ति धर्म विशेषकर हरि कीर्तन करने से आप लोग आपका परम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आप सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं और दुखों से बच जाएंगे और आप आध्यात्मिक विकास का फल से भगवान की कृपा से इस देह का पतन कर, आपका मतलब आपका मरने के पश्चात सीधे भगवान के धाम वापस जा सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। किसी का प्रश्न अगर हो जरा सा पूछिए, अगर कोई सवाल है, संदेह है, आपत्ति है, मंतव्य है, जरा सा बोले। हरे कृष्णा। अगर किसी का कुछ नहीं बोलना है तो लगते है, तो एक संभावना है आप सभी लोग मेरी एक भी बात नहीं समझते। दूसरा संभावना है और सब कुछ जो मैं बोला आप सभी लोग पूर्ण स्वीकार करते, स्वीकार करते कि नहीं। धन्यवाद। तो ये मेरी बात नहीं है, खाली सब कुछ जो श्री प्रभुपाद से मिली वो ही बात बोलते, खुद की कल्पना ऐसे कुछ नहीं बोलते। मैं क्षुद्र जीव हूं, लेकिन महात्मा परमहंसा महाभगवत की सेवा में, उनकी कृपा से, उनकी सेवा में लगाई हुई, और इसलिए मेरा इतना साहस है आप सभी लोगों को इसी बात बोलूं। ये बात भगवद गीता की वाणी है, भगवान कृष्ण की बात है। हरे कृष्ण।